çiçek derrem satarım, dağlarda çiçek derrem satarım, gözleri göçek ardan taparım, gözleri göçek ardan taparım, ara yerlerinde o garat ellerinde. Eğer izinini sevalam öperem gözlerinde, eğer izinini sevalam öperem gözlerinde. Pazarda alma, allam sataram, pazarda alma, allam sataram, uzakta durma, gellem taparam, uzakta durma, gellem taparam, ara yerlerinde, o garat ellerinde. Eğer izinini sevalam öperem gözlerinde, eğer izinini sevalam öperem gözlerinde. Pazardan hurma allam satarım, pazardan hurma allam satarım, uzakta durma gellem taparım, uzakta durma gellem taparım, ara yerlerinde o garat ellerinde. Eğer izinini sevalam öperem gözlerinde, eğer izinini sevalam öperem gözlerinde. Bahçada hulu derrem satarım, bahçada hulu derrem satarım, bir uca boylu hardan taparım, bir uca boylu hardan taparım, ara yerlerinde o garat ellerinde. Eğer izinini sevalam öperem gözlerinden, eğer izinini sevalam öperem gözlerinden, eğer izinini sevalam öperem gözlerinden, eğer izinini sevalam öperem gözlerinden.